suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomag Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 sierpnia, na zegarze 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Z powodu kolejnej fali migrantów na granicy z Białorusią szef pograniczników chce dodatkowego wsparcia. Polskie elektrownie jądrowe krok bliżej do uzyskania decyzji środowiskowej dla pierwszej elektrowni atomowej. Do 4 wzrósł bilans ofiar powodzi w Słowenii. Komendant Główny Straży Granicznej wystąpił do resortu obrony o przesunięcie dodatkowego 1000 żołnierzy na granicę polsko-białoruską. Mamy tam kolejną falę nielegalnych migrantów, mówili na konferencji wiceszef MSWiA Maciej Wąsik i komendant Główny Straży generał Tomasz Praga. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała 19 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Dla porównania w całym ubiegłym roku takich przypadków było 16 tysięcy, mówił komendant główny straży Tomasz Praga. W lipcu osiągnęliśmy rekord w tym roku. Do Polski próbowało się przedostać prawie 4 tysiące osób. Takie liczby osiągaliśmy w 2021. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik podkreślił, że w tę akcję zaangażowane są służby białoruskie. Nie ma już dzisiaj takiej sytuacji chaotycznej, jak była 2 lata temu, że by były zanotowane przejścia bez udziału Straży Granicznej Białoruskiej. Dzisiaj każda próba przejścia to jest działanie służb białoruskich. Wiceminister powiedział, że imigranci są agresywni. Polskie patrole każdego dnia są obrzucane między innymi kamieniami i konarami drzew. Dlatego komendant główny straży wystąpił do resortu obrony o kolejną pomoc wojskową. Sylwia Białek, Polskie Radio. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe coraz bliżej uzyskania decyzji środowiskowej dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Trwają konsultacje społeczne. Zakończono konsultacje transgraniczne z kilkunastoma krajami. Informuje pełniący obowiązki prezesa spółki Łukasz Młynarkiewicz. Zakończyliśmy je z sukcesem. To jest z konkluzją, że wszystkie aspekty w tym procesie zostały wyjaśnione. Kraje, które w tym postępowaniu uczestniczyły, nie mają na tym etapie więcej pytań. Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce ma się rozpocząć w 2026 roku. Powódź w Słowenii pochłonęła kolejną ofiarę. Ciało mężczyzny wyłowiono dziś rano we wsi Temenica koło Mirnej Peczy. Do Słowenii przybywa pomoc z całej Europy. Mężczyzna jest czwartą ofiarą śmiertelną powodzi, z którą Słowenia walczy od kilku dni. Sytuacja jest na tyle poważna, że premier tego dwumilionowego kraju wystąpił do Europy o pomoc. Uruchamiamy europejski mechanizm solidarności właśnie po to, by pomóc naszym służbom. Poprosiliśmy też kraje sąsiednie o pomoc, w tym ich armię, tam gdzie jest to możliwe, szczególnie o transport helikopterami. Powiedział premier Robert Golob, odwiedzając tereny powodziowe. Słowenia wystąpiła o kilkadziesiąt maszyn, przede wszystkim koparki gąsienicowe, ale także o helikoptery. Prosiło 200 żołnierzy do pomocy, a także 20 prefabrykowanych mostów. Pierwszy śmigłowiec przyleciał z Chorwacji, która sama walczy z wielką wodą. W południe kolejne 2 śmigłowce przyleciały z Węgier. Pomoc z Niemiec i Francji jest w drodze. Osobno przybywa do Słowenii pomoc cywilna. Wczoraj polski PCK wysłał transport darów. Słoweńcy mówią, że w najbliższych dniach największym problemem będzie brak wody pitnej. Piotr Piętka, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zwiększeniu świadczenia na dziecko z 500 do 800 zł. Więcej o tym powiemy w kolejnym serwisie Trójki. Ukraina nie zgodzi się na natychmiastowe przerwanie ognia i rozmowy z Rosją, jeśli ta nie wyprowadzi wszystkich wojsk z ukraińskiego terytorium. Takie stanowisko przedstawił doradca w kancelarii prezydenta Michajło Podolak. W weekend przedstawiciele około 40 krajów uczestniczyli w konferencji o przyszłości Ukrainy, którą zorganizowała Arabia Saudyjska. Eksperci twierdzą, że była ona istotnym forum kształtowania szerokiego poparcia dla Ukrainy. Choć konferencja zakończyła się bez wypracowania wspólnego stanowiska, to zdaniem rosyjskiego politologa niezależnego Iwana Preobrażeńskiego i tak można ją uznać za udaną. Sensacją samą w sobie było już to, że szczyt się odbył i to, że odbył się właściwie w takim formacie. Sensacją jest to i to, że w szczycie wzięły udział Chiny i Indie i że kolejne rozmowy odbędą się w Indiach podczas spotkania grupy G20. Najważniejsze jednak jest to, że została wyartykułowana wspólna decyzja o kontynuowaniu rozmów w kontekście terytorialnej integralności Ukrainy. Komentując spekulacje na ten temat, Michajło Podolak przypomniał, że Kijów żąda opuszczenia przez rosyjskie wojska wszystkich ukraińskich terytoriów. Nie należy żyć iluzjami. Jakikolwiek format typu Mińsk 3 przedłuży tylko wojnę teraz i w przyszłości, podkreślił ukraiński polityk. Specjalni operatorzy będą od jesieni pomagać mieszkańcom Małopolski przejść procedurę wymiany starych pieców. Rozpoczął się nabór wniosków do programu Czyste Powietrze dla organizacji, które chciałyby wskazać takich operatorów, mówi pełnomocnik premiera do spraw programu i zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski. będzie ten operator prowadził niejako za rękę tego beneficjenta programu przez cały proces inwestycyjny, ale także i pomoże rozliczyć to zadanie, składając końcowy wniosek o płatność. Ta usługa operatorów dla beneficjentów programu jak najbardziej jest bezpłatna, natomiast operatorzy otrzymają wynagrodzenie za świadczone usługi. W Małopolsce do wymiany jest około 180 tysięcy kopciuchów. Zgodnie z uchwałą antysmogową, stare piece niespełniające norm emisyjnych powinny być wymienione do maja przyszłego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem burzowo nad morzem oraz na południowym wschodzie. W całym kraju sporo chmur i przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu. Temperatura od 16 stopni na północy, około 18 w centrum, do 21 miejscami na wschodzie. Nieco chłodniej na Podhalu, tam 14. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni i południowo-zachodni. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Piotr Firan. Dzień dobry, zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. Sweet harmony, let's come together. Co dzisiaj w programie? Prokuratura w Sosnowcu prowadzi śledztwo w sprawie 11-letniej Wiktorii, która zaginęła w sobotę wieczorem. Dziewczynka na szczęście dziś została odnaleziona. W tej sprawie ogłoszono alert. Wszczęcie tej procedury ułatwiło poszukiwania. Podstawowym założeniem Child Alertu jest jak najszybsze zawiadomienie o zaginięciu dziecka, jak największej liczby osób, co ma umożliwić natychmiastowe społeczne zaangażowanie w poszukiwania. Jeszcze przed uruchomieniem alertu prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku uprowadzenia i pozbawienia wolności 11-latki. Więcej o tej sprawie przed godziną 16. Co poza tym, coraz więcej firm chce odszkodowań za straty spowodowane działaniami aktywistów klimatycznych, zalane farbą dzieła sztuki, wstrzymane loty, rachunek za poniesione straty nie został uregulowany. Jedna z linii lotniczych chce to zmienić. Szkody były znaczne i Lufthansa zdecydowała się na taki dosyć spektakularny krok. Będzie dochodziła w imieniu wszystkich przewodników należących do jej grupy odszkodowań. W lipcu grupa aktywistów Ostatnie Pokolenia przeprowadziła serię blokad na niemieckich lotniskach. Więcej o tej sprawie po godzinie 17, a po 16 także o sytuacji w Słowenii. Kraj ten nawiedziła katastrofalna powódź. Teraz ciągle pompujemy. Mamy kilka nowych pomp, ale one działają non-stop. W ogóle ich nie wyłączamy i nie wiem, czy one wytrzymają. Według wstępnych wyliczeń straty wynoszą setki milionów euro. Wciąż ewakuowani są mieszkańcy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział gotowość polskich służb do pomocy. I także po 16 o nowościach w aplikacji mObywatel. Proszę Państwa, od dziś zaczyna obowiązywać tymczasowe prawo jazdy. To duże ułatwienie dla kierowców, którzy dopiero co zdali egzamin. Dzięki zmianom autem będzie można kierować zaraz po zdaniu egzaminu. Wysiadamy z auta, tutaj egzaminator idzie do swojego biura, odklikuje odpowiednią informację i w tym momencie ja mogę ściągnąć mObywatelu to tymczasowe prawo jazdy. Ten temat pojawi się zaraz po 16. Kiedyś zajmowało to kilka tygodni, zanim odebraliśmy dokument. Od dzisiaj mamy zmiany dla świeżo upieczonych kierowców. A propos, ciekaw jestem, jak Państwo wspominają swój egzamin na prawo jazdy. Co było dla Państwa największym wyzwaniem? A może poszło gładko i udało się zdać za pierwszym razem? Może doszło też do nietypowych sytuacji? Czekamy na Państwa telefony. 2 2 i 7 3. Ukraina kontynuuje ofensywę na lądzie w rejonie Donbasu, Zaporoża i Chersonia. Przeprowadziła też pojedyncze ataki na logistyczną infrastrukturę rosyjskiej armii i zaatakowała terytorium agresora dronami. Kijów prowadzi też ofensywę dyplomatyczną, aby przekonać świat, że Ukraińcy potrzebują pomocy w walce z agresorem. Jednym z elementów tych działań była konferencja z udziałem 40 krajów. Obrady toczyły się przez weekend w Arabii Saudyjskiej, a więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Przedstawiciele około 40 krajów uczestniczyli w zakończonej w Arabii Saudyjskiej konferencji o przyszłości Ukrainy. Eksperci twierdzą, że była ona istotnym forum kształtowania szerokiego poparcia dla Ukrainy. Mówił o tym rosyjski politolog niezależny Iwan Preobrażański. Sensacją samą w sobie było już to, że szczyt się odbył. I to odbył się właśnie w takim formacie. Sensacją jest i to, że w szczycie wzięły udział Chiny i Indie i że kolejne rozmowy odbędą się w Indiach podczas spotkania grupy G20. Najważniejsze jednak jest to, że została wyartykułowana wspólna decyzja o kontynuowaniu tych rozmów w kontekście terytorialnej integralności Ukrainy. Kijów chciał przekonać jak najwięcej krajów do przedstawionych niemal rok temu planów pokojowych. Zakładają one m.in. wymianę więźniów, ale także rosyjski zwrot wszystkich należących do Ukrainy terenów, w tym Krymu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do swoich rodaków, by nie zapominali, iż zwycięstwo nad wrogiem można osiągnąć tylko wspólnym wysiłkiem. Jak już wcześniej zaznaczył, ten wysiłek to nie tylko służba żołnierzy walczących na froncie, ale również dyplomatów negocjujących za granicą. Ukraina potrzebuje tylko siły, tylko maksymalnej koncentracji na osiągnięcie zwycięstwa. Jeśli komuś wydaje się, że wojna jest gdzieś tam i że ktoś inny powinien ją wygrać, to trzeba wrócić do rzeczywistości. Tylko jako całość narodu uda nam się zwyciężyć. Trzeba codziennie osiągać rezultaty dla wszystkich, którzy walczą na Ukrainie. Треба щодня давати результат для України, для усіх, хто бореться заради України. Київ континує операцію, яка має дестабілізувати логістичне заплече російської армії. Частково знищені зостали мости, проводжені з окупованого обводу Херсонського на Крим. Єдночасно третій раз в короткому часі дрони загрозили Москві. Експерт військовий Давід Гендельман зверта увагу, що такі атаки мають три завдання. Головне завдання – це віддалювання інформаційно-психологічне, стягування на себе системів оборони повітряної і допіро третє zadanie to zniszczenie jakiegoś wojskowego lub przemysłowego obiektu. Pierwszym efektem ataków na infrastrukturę logistyczną jest ograniczenie przez Rosjan ostrzału cywilnych obiektów, ponieważ armii agresora zaczyna brakować pocisków. Ataki na okręt desantowy, tankowiec oraz porty na Krymie i w rejonie Noworosyjska spowodowały zmniejszenie ruchu jednostek rosyjskich w basenie Morza Czarnego. Ukraiński ekspert wojskowy Andrii Ryszko podkreśla, że Kijów wysłał Moskwie sygnał, iż może dosięgnąć każdy okręt na Morzu Czarnym. Działalność wszystkich okrętów, które tam bazują, jest wymierzona w Ukrainę. Wiemy, że w Noworosyjsku stacjonuje około 40 okrętów, w tym rakietowe, fregaty i korwety, które regularnie ostrzeliwują Ukrainę. Oprócz działań na froncie i na zapleczu wroga, Ukraina prowadzi tak zwaną ofensywę dyplomatyczną, aby jak najwięcej państw na świecie przyłączyło się do inicjatywy pociągnięcia rosyjskich zbrodniarzy do odpowiedzialności karnej przed międzynarodowym trybunałem. A te informacje zebrał Maciej Jastrzębski. Na zegarze 20 minut po godzinie 15. Państwo słuchają, zapraszamy do trójki. My birthday suit when I'm home alone, talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone, they're saying, now you're rich and now you're famous, fake ass girls all know your name, and of the rich and famous, your first hit on you are the shame, of the life, of the life, of the life we're living, I just wanna live. Mamy dzień instruktora nauki jazdy, czyli dzień człowieka, który ma nerwy ze stali. Od dziś po zdanym egzaminie tymczasowe prawo jazdy będzie dostępne w nowej aplikacji mObywatel. Jak państwu poszedł egzamin na prawo jazdy? Zdałem prawo jazdy za pierwszym razem w 88 roku, w 1988 roku, a mam brata bliźniaka. Nie mogą nas rozpoznać do dziś dnia, mimo że mamy po 50 parę lat, i zdałem dla niego prawo jazdy. Także mój brat nigdy nie zdał prawa jazdy, a jeśli do dziś dnia. Także ja zdawałem dwa razy, raz za siebie, raz za brata. Historie bliźniaków zawsze ciekawe i ciekawe, czego brat oczekiwał za taką przysługę. Czekamy na państwa telefony, jeśli chodzi o prawo jazdy i tego, za którym razem udało się zdać, ale nie tylko, w każdej sprawie dwie dwójki i siedem trójek. Za kilka minut u nas m.in. informacje dla kierowców. Słuchacz opowiadał o tym, że jako bliźniak zdał egzamin na prawo jazdy za brata, no i szeryf do nas zadzwonił. Ja dla tego pana, co zdawał prawo jazdy za brata, Arkady z tej strony, powiem tak. Rok nie wyrok, 2 lata jak za brata. Niech uważa. Be careful, man. Pa, pa. Zapraszamy do reklamy. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania: miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzisiaj roller coaster pogodowy. Ciekawe, jak to wpływa na kierowców. Najnowsze informacje ma Kuba Domoracki. Dzień dobry. Dzień dobry. Poważne utrudnienia i potężne wielokilometrowe korki utrzymują się na autostradzie A4 na wysokości Krakowa i to w obu kierunkach. Pomiędzy węzłami Kraków Południe i Kraków Skawina na 415 kilometrze trwają działania prewencyjne policji. A4 zakorkowana jest również na Dolnym Śląsku, gdzie w pobliżu węzła Pietrzykowice zderzyły się 2 samochody osobowe. Na 146 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. Dużo cierpliwości przyda się na trasie S3 pomiędzy węzłami Zielona Góra Północ i Sulechów. Kilka godzin temu doszło tam do wywrócenia się busa i jezdnia w kierunku Szczecina jest tam zwężona. I jeszcze Krajowa 8 pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi i Kłodzkiem. W pobliżu miejscowości Bardo na 46 kilometrze zderzyły się 2 auto osobowe. Niestety był to wypadek tragiczny. Na miejscu zginęły 2 osoby, a 2 kolejne zostały ranne. Trasa jest tam całkowicie zablokowana w obie strony. Trójce, pora na skrót serwisu. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zakładającą podwyższenie świadczenia 500+ do 800 zł. Nastąpi to od nowego roku. Program Rodzina 500+ to flagowa inicjatywa Zjednoczonej Prawicy. Opada poziom wód we wszystkich dopływach Wisły w Małopolsce. Po intensywnych opadach deszczu sytuacja zaczyna się poprawiać. Aktualnie w regionie stan ostrzegawczy przekroczony jest tylko na Dunajcu w Stromowcach Wyżnych. Skierowania kolejnego 1000 żołnierzy na granicę z Białorusią chce komendant główny Straży Granicznej Tomasz Praga. Uzasadnił, że ma to związek ze wzrostem liczby prób nielegalnego przekroczenia tego odcinka pogranicza. Wniosek skierował do resortu obrony. Ostatnia noc na Litwie była najcieplejsza w historii obserwacji. Tamtejsi meteorolodzy poinformowali, że w miejscowości Molety na północnym wschodzie kraju temperatura powietrza nie spadła przez całą noc poniżej 25 stopni Celsjusza. Tak ciepło nie było w tym kraju w całej historii pomiarów meteorologicznych. Pełny serwis o 16. A w naszym studiu Krzysztof Łoniewski i czas na serwis sportowy. Dzień dobry. Dzień dobry i zaczynamy od piłki. Nasze kluby w europejskich pucharach poznały potencjalnych rywali na wypadek awansu do trzeciej rundy eliminacji. W przypadku Rakowa Częstochowa mówimy oczywiście o kwalifikacjach Ligi Mistrzów i jeżeli ekipa Dawida Szwargi upora się w dwumeczu z Arisem Limassol, o fazę grupową Champions League zagra z lepszym z dwumeczu FC Kopenhaga Sparta Praga. Z kolei nasze zespoły walczące w eliminacjach Ligi i Konferencji mogą zagrać z Omonią Nikozja albo FC Mediolan. To możliwi przeciwnicy przeciwnicy dla warszawskiej Legii. Najpierw legioniści musieliby jednak wyeliminować Austrię Wiedeń. Lech Poznań po ewentualnym ograniu Spartaka Trnawa zagra z Dnipro albo ze Slawią Praga, a Pogoń Szczecin w przypadku wygranej z Chętem albo z Apoelem Nikozji albo z Dialgorii z Gruzji. Zostajemy przy piłce. Dziś kończymy trzecią kolejkę w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Puszcza Niepołomice zagra ze Stalą Mielec. Obie ekipy nie najlepiej zaczęły sezon. Puszcza od dwóch porażek. Stal uciułała do tej pory dwa punkty. Trener gospodarzy Tomasz Tułacz mówi wprost: nasza defensywa kuleje. Ilość bramek straconych jest naprawdę niezadowalająca dla nas i sposób skuteczności gry w defensywie to jest dla nas dzisiaj kluczowa sprawa do poprawy. Trenowaliśmy dwa razy dziennie. Cieszę się, że zawodnicy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, bo ta liga nas trochę zweryfikowała na samym początku. Smutnym głosem mówił Tomasz Tułacz. Pierwszy gwizdek sędziego w meczu Puszcza Niepołomice Stal Mielec o 18:00. Nerwowo na zapleczu PKO Ekstraklasy Marek Gołębiewski przestał być trenerem Chrobrego Głogów po trzech kolejkach nowego sezonu w Fortuna pierwszej lidze. Chrobry przegrał wszystkie trzy dotychczasowe spotkania, tracąc przy okazji 12 goli. Nerwów, ale takich z happy endem życzymy sobie wieczorem. Wtedy Mateusz Rudyk będzie walczył z Brytyjczykiem Jackiem Carlinem o brązowy medal kolarskich Mistrzostw Świata na torze w Glasgow. Mówimy o sprincie. Nasz kolarz przegrał z reprezentantem Trinidadu i Tobago Polem Nicholsem w półfinale. Przegrał 0-2. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie po 17:30. Wieczorem nadal w wielu miejscach pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na południu i południowym wschodzie mogą wystąpić burze, a wysoko w górach śnieg. Temperatura od 16 stopni na północy, około 18 w centrum, do 21 miejscami na wschodzie. Nieco chłodniej na Podhalu, tam 14. Wiatr umiarkowany i dość silny zachodni i południowo-zachodni. Za którym razem pan zdał prawo jazdy, egzamin? Źle pan trafi, ja nie mam prawa jazdy. A, nie ma pan prawa. Naprawdę? Ale to już opowiadałem w redakcji, zostałem zapisany na kurs. Moi bliscy, moja żona również do tego prezentu dołożyła. Został wykupiony, słuchaj, kurs na prawo jazdy dla mnie na ostatnią moją urodziny. No to trzymamy kciuki, Krzysiu. Dziękuję. Za powodzenie tej inicjatywy. Chociaż mój wydawca zdaje się, że też cały czas oczekuje i szuka terminu, żeby zapisać się. Ale on jest sporo młodszy, on ma prawo. W każdym wieku. Historię państwa. Najciekawsze to jak zdawałem z jazdy. Jechaliśmy maluchem, instruktor siedział z boku, ja prowadziłem. Przede mną podwójna prosta, a przed nami rowerzysta. Wiedziałem, że tam 600 metrów podwójnej prosty. No i tak jadę i w pewnym momencie wyprzedziłem tego rowerzystę. No i sobie myślę, oblałem. I patrzę na tego instruktora, a instruktor mówi, no oprócz tego, że są przepisy, to trzeba jeszcze trochę myśleć. Mówi, ja bym pana oblał, gdyby pan jechał za nim jeszcze te 600 metrów. Także różnie to było, ale zdałem. Dziękuję za pierwszym razem. Niecierpliwy to był instruktor. Chociaż wydaje ludzki, mi się, ale ludzki, że to jest taka cecha, która się szybko wyczerpuje, jeśli chodzi o instruktorów. No wyobraź sobie, że taki zupełnie nowy człowiek, który nigdy nie miał nic do czynienia z motoryzacją, wsiada do samochodu i tam naprawdę muszą się dziać bardzo ciekawe rzeczy. No wiesz co, myślę, że ze mną będzie też interesująco. I oni mają... Ja mam... Mogę ci udostępnić swój samochód tutaj na parkingu. Pouczysz mnie? Tak. Oczywiście. Dzięki, Piotr. 25 minut pozostało do 16:00. 2 dwójki i 7 trójek. Pomyślny finał poszukiwań 11-letniej Wiktorii Sosnowca. Dziewczynka odnalazła się dziś rano, dwa dni po zaginięciu. Policja uruchomiła procedurę alertu, która w Polsce jak dotąd była uruchamiana jedynie 6 razy. Dziś rano katowicka policja przekazała dobre wieści. 11-letnia dziewczynka z Sosnowca, która była poszukiwana od 5 sierpnia, została odnaleziona. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, komisarz Sabina Chyra-Giereś. Dziecko żyje. Z uwagi na dobro tego dziecka nie ujawniamy żadnych szczegółów dotyczących jej odnalezienia. Procedura Child Alert w Polsce sprawdziła się jak dotąd w 100%. W Polsce skuteczność Child Alert jest 100%. Do tej pory został uruchomiony 6-krotnie. Izabela Jezierska-Świergiel z Fundacji Itaka. I 6-krotnie udało się odnaleźć dzieci całe i zdrowe. Działa w Polsce od 2013 roku. Uruchomiony jest dosyć rzadko, właśnie w związku z tym, żeby jego zasięgi w momencie, kiedy już zostanie uruchomione, były jak największe. Odpowiedniki Child Alertu istnieją na całym świecie. Jego pierwowzorem był amerykański system Amber Alert. Amber od nazwiska 6-letniej dziewczynki, której sprawą w 1996 roku przejęła się cała Ameryka Północna. Finał poszukiwań był tragiczny. Dziewczynki nie udało się uratować, jednak aby sytuacja nigdy się nie powtórzyła, amerykańska policja stworzyła procedurę, która miała usprawnić poszukiwania dzieci. Koncepcja platformy opiera się na skoordynowanym działaniu różnych instytucji, przede wszystkim policji i mediów, które z racji błyskawicznej współpracy są w stanie niemal niezwłocznie rozpowszechnić wizerunek zaginionego. Komisarz Piotr Świstak z Komendy Głównej Policji. Podstawowym założeniem Child Alertu jest jak najszybsze zawiadomienie o zaginięciu dziecka, jak największe liczby osób, co ma umożliwić natychmiastowe społeczne zaangażowanie w poszukiwania. Żeby ten system został aktywowany, muszą być spełnione określone warunki, między innymi podejrzenie, że małoletni to ofiara przestępstwa pozbawienia wolności lub jego życie bądź zdrowie jest bezpośrednio zagrożone. Obecnie w naszym kraju rocznie ginie około 2000 osób poniżej 18 roku życia. Zwykle jednak nie ma potrzeby wdrażania alertu. Zaginięcia dzieci, szczególnie małych dzieci, to często zdarzenia krótkotrwałe, takie kiedy dziecko ginie na plaży lub w supermarkecie i działania podejmowane są bardzo szybko i w ciągu kilkudziesięciu minut, czasami kilku godzin, dzieci na szczęście są odnajdywane. Sytuacja, jeśli chodzi o odnajdywanie najmłodszych, znacząco poprawiła się w ostatnich latach. To nie tylko zasługa usprawnień w zakresie poszukiwania, ale przede wszystkim kwestia profilaktyki. Bardzo często słyszę takie komentarze, że za naszych czasów to rodzice tak się nami nie zajmowali, nie odprowadzali nas do szkoły i nic nam się nie stało. Właśnie nie do końca, bo te nierozwikłane sprawy to są sprawy sprzed 20-30 lat, kiedy rzeczywiście nie otaczało się dzieci taką opieką i takim nadzorem jak w tej chwili, ale to skutkowało tym, że zdarzało się, że dzieci ginęły bez śladu. W sytuacji zaginięcia dziecka najważniejszy jest czas. W pierwszej kolejności należy poinformować policję. W drugiej kolejności o zaginięciu warto poinformować Fundację Itaka, która działa pod numerem 116-000. 11-latka się odnalazła, jest cała i zdrowa. Informacje na ten temat zebrał Józef Niewiarowski. Forget about it. Kierowca, który zdał egzamin, nie będzie musiał czekać na prawo jazdy w formie tradycyjnej. Będzie mógł korzystać z wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel. To tak zwane prawo jazdy tymczasowe. Jaka była Państwa droga do zdobycia uprawnień do kierowania pojazdem? Egzamin teoretyczny zdałam, plac manewrowy zaliczyłam, a potem była jazda. I to proszę sobie wyobrazić, maluszkiem na szerokiej arterii w Szczecinie miałam wykonać manewr zawracania. Było tak szeroko, że pomyślałam, tir zrobi na raz, to ja maluszkiem tym bardziej. Ale to nie o to chodziło. Ja miałam wykonać manewr na trzy, żeby pokazać, że się tego manewru nauczyłam. No i oczywiście egzamin praktyczny oblany. Ale za drugim podejściem zdałam, bo już rozumiałam, o co chodzi w zawracaniu. Trzeba sobie tak w głowie liczyć na raz, dwa i trzy i wtedy wychodzi. To jeszcze a propos płynności jazdy. Ja zdawałem prawo jazdy 12 lat temu, udało mi się za pierwszym razem, ale miałem takie historie, że zaraz po wyjeździe na mieście tak ostro zahamowałem, że instruktor uderzył głową o deskę rozdzielczą. 2 kilometry dalej, gdzie był znak uwaga na gady i płazy, to mi wyskoczyła żaba na drogę. Na szczęście wszystko poszło w porządku, instruktor z nerwą na twarzy, ale zaliczył egzamin. No i żaba uratowana, ale nerwy instruktora zszargane. Proszę Państwa, czekamy na Państwa telefony, 2 2 7 3, 14 minut pozostało do godziny 16. Miejsce 16 na liście, spadek o 5 pozycji. Tutaj Anita Lipnicka ze swoim utworem Amsterdam. Zdjęcia Państwa teraz cytat. Zobaczycie, jak panu prezydentowi rura zmięknie. Mówił niedawno w Ustroniu Donald Tusk. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej postawił na język, który ma rzekomo przyciągnąć młodszych wyborców. Ciężko jednak powiedzieć, by osiągnął swój cel. Więcej o tym nasz reporter. W specyficzny sposób Tusk, po raz kolejny używając języka dla ludzi, oględnie mówiąc mało wyrafinowanych, mówił o prezydencie Andrzeju Dudzie. Dla mnie prezydentem Rzeczpospolitej w tym wymiarze moralnym jest Rafał Trzaskowski. Niektórym się wydaje, że prezydent Duda będzie wielkim problemem dla tych, którzy wygrają i będą chcieli utworzyć rząd. Nie proponuję jeszcze, kolega jest za młody, żeby zakłady proponować, ale taki symboliczny zakład bym zaproponował. Zobaczycie, jak panu prezydentowi rura zmięknie, kiedy się okaże... Do słów Tuska odniósł się wicepremier Jarosław Kaczyński. Chcecie państwo współpracy z prezydentem, czy też doprowadzenia do sytuacji, w której, tu cytuję, prezydentowi zmięknie rura. Kto używa wobec głowy państwa takiego języka? Ktoś taki powinien być natychmiast usunięty z życia publicznego. Otóż to jest używane, a są jeszcze tacy, co biją brawo. Dlaczego? Bo żyją w świecie urojonym, powiedział Jarosław Kaczyński. Eksperci nie mają wątpliwości, że język Tuska to zwyczajny hejt, albo co gorsza, język nienawiści. Tak mówi językoznawca profesor Anna Cegieła z Uniwersytetu Warszawskiego. Dawanie upustu swoim frustracjom, niechęci do ludzi, złości, czasem także nienawiści. Ale to nie jest jedyne uczucie, jakie chce się wyrazić w hejcie. Bywa bardzo szkodliwy. Hejterzy potrafią zaszczuć człowieka do tego stopnia, że popełnia samobójstwo. Natomiast mowa nienawiści, fatalny zresztą termin, bo też nie o nienawiść chodzi, jest właściwie zjawiskiem wynikającym z ideologizacji myślenia. Czym jest mowa nienawiści? To jest dużo groźniejsze od hejtu. Na hejt można się jakoś uodpornić. Natomiast mowa nienawiści polega na tym, że pokazuje się, że jakąś grupę ludzi albo człowieka, jednego człowieka, jedną osobę, można traktować gorzej niż innych. Profesor Anna Cegieła nie ma wątpliwości, że tego typu język ostatecznie obróci się przeciwko jego używającym. Tematem zajął się Aleksander Ziemiańczyk.